भीगी यादें भीगी भीगी बातें भीगी भीगी आंखों में कैसी नमी है सपनों का साया पल को पे आया पल में हंसाया पल में रुलाया फिर भी ये कैसी कमी है आधी जागी आधी आधी सोई आंखें ये तेरी तो लगता है रोई लेकर के नाम हमारा रूठा रूठा रब छूटा छूटा सब छूटा छूटा दिल तेरे बिना अब कैसे हो जीना गवारा है रातें भीगी भीगी यादें भीगी भीगी बातें भीगी भीगी आंखों में कैसी नमी है